Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Vragen Verleden tijd deel 2 Vragen Verleden tijd 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Welke stropdas heb je gedragen? Welke stropdas heb je gedragen? أية سيارة قد اشتريت؟ Welke auto heb je gekocht? Welke auto heb je gekocht? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Op welke krant ben je geabonneerd? Op welke krant ben je geabonneerd? من رأيت؟ Wie heeft u gezien? Wie heeft u gezien? من قابلت؟ Wie heeft u ontmoet? Wie heeft u ontmoet? من الذي تعرفت عليه؟ Wie heeft u herkend? Wie heeft u herkend? متى نهضت من النوم؟ Wanneer bent u opgestaan? Wanneer bent u opgestaan? متى بدأت؟ Wanneer bent u begonnen? Wanneer bent u begonnen? متى انتهيت؟ Wanneer bent u opgehouden? Wanneer bent u opgehouden? لماذا استيقظت؟ Waarom bent u wakker geworden? Waarom bent u wakker geworden? لماذا أصبحت مدرساً؟ Waarom bent u leraar geworden? Waarom bent u leraar geworden? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Waarom heeft u een taxi genomen? Waarom heeft u een taxi genomen? من أين أتيت؟ Waar bent u vandaan gekomen? Waar bent u vandaan gekomen? إلى أين ذهبت؟ Waar bent u naartoe gegaan? Waar bent u naartoe gegaan? أين كنت؟ Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? من ساعدت؟ Wie heb je geholpen? Wie heb je geholpen? إلى من كتبت؟ Wie heb je geschreven? Wie heb je geschreven? من جاوبت. Wie heb je geantwoord? Wie heb je geantwoord?